श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 18वें श्लोक के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। भगवान ने 16वें श्लोक में ये कहा कि कर्म और अकर्म के स्वरूप के विषय में कवियों को भी भ्रांतियां हैं, कवयोपेत्र मोहिता। और जिस कर्माकर्म के स्वरूप के विषय में भ्रांति है कवियों में, वह कर्माकर्म का स्वरूप मैं तुम्हें बताऊंगा। तत्ते कर्म प्रवक्षामि, ऐसी प्रतिज्ञा की। और कर्माकर्म का स्वरूप इसलिए बताना आवश्यक है तो कर्माकर्म के यथार्थ स्वरूप बोध से ही अशुभ शब्दित संसार बंधन से मुक्ति होती है। यज ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात से बताया गया। और इसलिए सफल कर्माकर्म स्वरूप का बोध होने से उसे अवश्य प्राप्त करना चाहिए, इस अभिप्राय से 17वें श्लोक में कहा गया। कर्मणो हेपि बोधव्यम बोधव्यंच विकर्मण अकर्मणश्चापि बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म विकर्म और अकर्म का गति यानी स्वरूप दुर्विज्ञ है, गहन का अर्थ उसे जानना आवश्यक है मुमुक्षु को। उसको जान करके ही मुमुक्षु का अभीष्ट मोक्ष प्राप्त होता है। ये बता करके दुर्विज्ञत्व तो बता करके, यानी दुर्विज्ञ है मेधावी को भी निर्णय नहीं हो पाता, भगवान ने कहने की प्रतिज्ञा भी की है और सफल भी है कर्माकर्म का स्वरूप बोध। वो स्वरूप बोध करने के लिए उपदेश किया कि कर्मणो हे कर्मण्य कर्मयः पश्येद अकर्मणि च कर्मयः। यह वाक्य है जिसे बोधव्य ने अवश्य ज्ञातव्य बताया, जिसको जानना आवश्यक बताया, उसका उपदेश वाक्य है कर्मणि अकर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह। तो इससे शास्त्र दृष्टि और तत्वज्ञ की दृष्टि से कर्म और अकर्म का यथार्थ स्वरूप बताया जा रहा है कि मूढ़ दृष्टि से जो आत्मा में अध्यारोपित कार्यकरण संघात का व्यापार है वो है कर्म। शास्त्र की दृष्टि में वो ही कर्म है, कार्यक्रम संघात का व्यापार मात्र। क्रियते यत्तत् कर्म, भाष्कर भगवान ने कहा व्यापार मात्रम। और उसके अवांतर दो भेद हैं, शास्त्र सम्मत व्यापार, शास्त्र प्रतिषिद्ध व्यापार। शास्त्र सम्मत व्यापार को कहा गया पूर्व श्लोक में कर्म, कर्मणो हेपि बोधव्यम में कर्म। और शास्त्र प्रतिषिद्ध व्यापार को कहा गया विकर्म। और दोनों को भी यहाँ पर सामान्य कर्म शब्द से कहा जा रहा है। तो कार्यकरण संघात का व्यापार मात्र कर्म है और वह व्यापार कार्यकरण संघात का धर्म है, वो कार्यकरण संघात में ही रहेगा। लेकिन जो यथार्थ स्वरूप का बोध रहित है, मूढ़ है, अविवेकी है, वह सक्रिय कार्यक्रम संघात को उसमें तादात्म्य करके मान लेता है अपना स्वरूप, यही मैं हूं करके। ये आत्मानात्मा का कार्यक्रम संघात है अनात्मा, और कार्यक्रम संघात से पृथक कार्यक्रम संघात का साक्षी निर्विकार चेतन है, उसे श्रुति कहती है निष्कलम, निष्क्रियम, शांतम, निरंजनम इत्यादि से। वो है आत्मा, निष्क्रिय है, और सक्रिय है कार्यक्रम संघात। अपने उस निष्कलम, निष्क्रियम, निरंजनम, शांतम इत्यादि स्वरूप का यथार्थ बोध जिसे नहीं है, वह कार्यक्रम संघात में आत्मा का संसर्ग अध्यास कर लेता है, और कार्यक्रम संघात का आत्मा में स्वरूप अध्यास भी है, संसर्ग अध्यास भी है। स्वरूप अध्यास होने से वो कार्यक्रम संघात जो भी अध्यस्त होगा, जिसका अध्यास होता है, वो कल्पित होता है, तो कार्यक्रम संघात का स्वरूप भी कल्पित, और कार्यक्रम संघात का शांत, निष्कल, निष्क्रिय आत्मा के साथ तादात्म्य संसर्ग भी कल्पित, और निष्कल, निष्क्रिय, शांत आत्मा का स्वरूप तो आत्मा में अध्यस्त नहीं है, स्वरूप अध्यास नहीं है, इसलिए वह अबाधित है आत्मा का स्वरूप, और केवल उस अबाधित स्वरूप का संसर्ग ही कल्पित है, इसलिए आत्मा का माना जाता है संसर्गाध्यास। और ये जो आत्मा का अनात्मा सक्रिय कार्यक्रम संघात के साथ तादात्म्य संसर्ग है, मैं करके, ये हुआ कल्पित। और फिर मूढ़ दृष्टि जो व्यक्ति है वह उसे सत्य मानता है, मूढ़ व्यक्ति, भ्रांत व्यक्ति। जैसे रस्सी के सामान्य इदम अंश को अध्यारोपित सर्प के साथ संसर्गाध्यास उसका करा करके, तादात्म्य अध्यास करा करके मान लेता है कि ये सर्प है, और फिर वो सत्य जो अधिष्ठान है उसका धर्म सत्यत्व भी सर्प में आरोपित करके, और सर्प का सर्पत्व इदम अंश में आरोपित करके, अयम सर्प यह व्यवहार करता है, और वो सर्प जो है जब तक भ्रांति है तब तक सत्य ही भासता है। ऐसे आत्मा का अनात्मा सक्रिय अध्यस्त कार्यक्रम संघात के साथ जब संसर्ग अध्यास होता है, तो आत्मा आत्मगत जो सत्यत्व है, अहम अर्थगत जो सत्यत्व है धर्म, उसका अध्यारोप होता है कार्यक्रम संघात में, और कार्यक्रम संघात का जो क्रियारूप धर्म है, जिसे यहाँ कर्म कहा जा रहा, उसका अध्यारोप निष्क्रिय आत्मा में होता है। ये धर्माध्यास हुआ, पहले धर्मी का अध्यास हुआ। धर्मी में भी दो प्रकार के धर्मी हैं, ओ अनात्मा कार्यक्रम संघात रूप धर्मी है कल्पित उसका स्वरूप भी, इसलिए उसका स्वरूप अध्यास भी, और आत्मा रूपी धर्मी है अकल्पित, इसलिए उसका स्वरूप अध्यास नहीं, केवल संसर्ग अध्यास। और फिर धर्माध्यास हुआ, अकल्पित जो आत्मा सत्य है उसका सत्यत्व धर्म अनात्मा कार्यक्रम संघात में, और अनात्मा कार्यक्रम संघात का क्रियारूप धर्म आत्मा में अध्यारोपित हुआ, ये धर्माध्यास। इतरेतर अविवेकेन अत्यंत विविक्तयोर धर्म धर्मिनोर अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम् अध्यस्य अहमिदम् ममेदम्। ये जो नैसर्गिक व्यवहार है लोगों का, अध्यासभाष्य में भाष्कर भगवान कहते हैं वह चल रहा है अनादिकाल से प्रवाह रूप से। और ये अध्यास जिसके बुद्धि में है उसके दृष्टि में कार्यकरण संघात का जो आत्मा में आरोपित क्रिया रूप धर्म है उसे यहाँ पर कर्मणि शब्द से लिया जा रहा है। कर्मणि अकर्म यह पश्येत, ये जो 18वें श्लोक का प्रथम पाद है उसमें कर्मणि शब्द से वह कर्म लेना। कार्यक्रम संघात में तो ठीक है, व्यावहारिक सत्य है वो, लेकिन कार्यक्रम अध्यस्त कार्यक्रम संघात का जो व्यापार है कर्म विकर्म शब्दित, उसे कार्यक्रम संघात के साथ संश्लिष्ट जो अहम अर्थ है प्रत्येगात्मा उसमें आरोपित करके आरोपित कर दिया। और फिर मम इदम, ये जो कर्म है कार्यक्रम संघात का धर्म वह मेरा है, इसका निर्वर्तक मैं हूँ, ये अभिमान। तो वो कर्म आत्मा का है ऐसा भ्रांत व्यक्ति मानता है, मेरे में कर्म है, मैं करता हूँ, अहंकार इमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश, पहले कह चुके हैं जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति और उसी के सत्वगुण रजोगुण सूक्ष्म शरीर के रूप में परिणत हो गए और तमक प्रधान प्रकृति स्थूल भूतों के रूप में परिणत हुई और स्थूल भूतों का ही परिणाम है ये स्थूल शरीर, इसलिए भी प्रकृति का ही गुण है। तो कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुए जो प्रकृति के गुण उन्हीं से सब कर्म किए जा रहे हैं, क्रियमाणानि सर्वशः, चाहे वो कर्म हो या विकर्म हो, शास्त्र सम्मत व्यापार हो या शास्त्र प्रतिषिद्ध व्यापार हो, वह प्रकृति के गुण कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुए उन्हीं से निर्वर्तित हो रहे हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा, तो आत्मा का संसर्ग अध्यास अनात्मा कार्यक्रम संघात में करके उसी कार्यक्रम संघात को मैं मानने वाला, प्रकृति के गुण रूप कार्यक्रम संघात को ही जो मैं मान रहा है, वह फिर कार्यक्रम संघात के द्वारा निर्वर्तित होने वाले व्यापार का अपने आप को निर्वर्तक मानता है, कर्ता मानता है, अहंकारी मूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते जैसे कहा गया, ऐसे ही वो मूढ़ दृष्टि है, अहंकारी मूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तो उसके दृष्टि में आत्मा में जो कर्म है कार्यक्रम संघात का व्यापार वो आत्मा का व्यापार मानता है, लेकिन विवेकी के दृष्टि में उस समय भी जैसे भ्रांत व्यक्ति के दृष्टि में इदम अर्थ सर्प है और वो सत्य सर्प है, ऐसे उस समय भी विवेकी के दृष्टि में वह इदम अर्थ रस्सी है, इयम रज्जु, ये विवेकी की दृष्टि है, और भ्रांत की दृष्टि है अयम सर्प। तो ये इदम पदार्थ के विषय में दो दृष्टियाँ हुई, अयम सर्प इयम रज्जु, एक ही समय में एक विवेकी की दृष्टि एक अविवेकी की दृष्टि, ऐसे आत्मविषयक भी दो दृष्टियां हैं। अविवेकी की दृष्टि है कार्यक्रम संघात के सक्रिय होने पर मैं इन व्यापारों को कर रहा हूँ, जो व्यापार हो रहे हैं वह मैं ही कर रहा हूँ, वो मेरा व्यापार है, आत्मा में कर्म देख रहा, मैं करता हूँ, कर्माश्रय हूँ, ये दृष्टि है अविवेकी की दृष्टि। और उसी समय मैं के विषय में विवेकी की दृष्टि है कि गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते, ये जो गुण हैं कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुए प्रकृति के गुण, वे ही जो कार्यक्रम संघात के द्वारा होने वाला कर्म और विकर्म रूप गुण है, वो भी गुण ही है तत्तद व्यापार। और उन तत्तद व्यापार के निर्वर्तन में गुण ही प्रवृत्त हो रहे हैं, गुणा गुणेशु वर्तन्ते यानी प्रवर्तन्ते, रूपादि ग्रहण रूप गुण का निर्वर्तन करने के लिए चक्षुरादि रूप जो सत्वादि गुण है प्रकृति के, चक्षुरादि रूप से परिणत हुए वे ही प्रवृत्त हो रहे हैं। और वो जो प्रवृत्त होने वाले चक्षुरादि रूप गुण और जिस व्यापार रूप गुण में प्रवृत्त हो रहे हैं वह गुण, उन दोनों से अलग दोनों का साक्षी अक्रिय निर्विकार शांत निष्कल अद्वितीय आत्मा मैं हूँ, ये मैं के विषय में विवेकी की दृष्टि है। गुणा गुणेश वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते, यानी वो जो कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुए गुणों का जो व्यापार है रूपादि ग्रहण रूप, उनमें मैं निर्वर्तक हूँ ऐसा अभिमान नहीं करता, न सज्जते करता, ये अभिमान नहीं होगा। लेकिन उसकी जो जैसा स्वरूप है वेदांत सम्मत वो है निष्कलम निष्क्रियम शांतम, ऐसा ही वो स्वरूप के विषय में निर्णय उस समय भी रहेगा जिस समय उसका अपना उपाधिभूत व्यापार प्रवृत्त हो रहा है। और ज्ञानी के कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति होती है वो बाधित संस्कारों के अनुसार, बाधित अनुवृत्ति से कहते हैं ना, तो उस समय भी ये नहीं कि दूसरे के कार्यक्रम संघात प्रवृत्त हो रहे उस समय मैं अक्रिय हूँ, उनके कर्म में अकर्म दृष्टि ऐसा नहीं, अपने कार्यक्रम संघात के प्रवृत्ति काल में भी जो कार्यक्रम संघात का प्रवृत्ति रूप व्यापार अपने में आरोपित करके मैं करता हूँ ऐसा अभिमान नहीं करता, उस अपने कार्यक्रम संघात के व्यापार काल में होने वाले व्यापार को कर्म कहा जा रहा, और उस कर्म काल में भी आत्मा में वस्तुतः कर्माभाव देखता है, ये कार्यक्रम संघात में कर्म है और मेरे में तो उस समय भी कर्म रूप विकार का अभाव ही है, मैं निष्क्रिय ही हूँ निर्विकार हूँ, ये तत्वदृष्टि है। इस तत्वदृष्टि को यहाँ पर कर्मणि अकर्म यह पश्यत इन शब्दों से कहा, यह वास्तविक दृष्टि है, यह कर्म का यथार्थ स्वरूप है कि आत्मा निष्क्रिय ही है और प्रकृति का परिणाम रूप कार्यक्रम संघात सक्रिय ही है, जो जिसका धर्म है उसे वैसा ही समझना, यह तत्व दृष्टि है। आत्मा में किसी भी समय में क्रिया होती ही नहीं है, कार्यक्रम संघात के सक्रिय अवस्था में भी आत्मा अक्रिय ही है, कर्माभाव से ही युक्त है, उसमें कर्माभाव ही है, यह अकर्म दर्शन कर रहा है का मतलब कर्माभाव देख रहा है आत्मा में। तो ये है तत्व दृष्टि, और ऐसा तत्व दर्शन जिसको हो रहा है, भगवान कहते हैं मनुष्येषु सबुद्धिमान, मनुष्यों में वह बुद्धिमान मनुष्य है, सयुक्त, उसका मन जहाँ समाहित होना चाहिए वहीं पर समाहित है, और इसलिए वो योगी है, और उसने जो करना चाहिए वो सब कुछ कर लिया, इसलिए स कृष्ण कर्म कृत, उसने सारे कर्म शब्दित शास्त्र सम्मत व्यापारों का निर्वहन कर लिया, क्योंकि जो भी कर्म है वह जिसके लिए है उसका प्रयोजन उसके इस तत्व ज्ञान के प्रयोजन के अंदर समाया हुआ है। सर्वतः संप्लुदोक संप्लुतोदक स्थानीय ब्रह्म विद्या उसे प्राप्त है, इसलिए निरतिशय आनंद में निमग्न है। तो शास्त्र प्रतिपादित साधनों का जो फल है इस ब्रह्मानंद का एक अंश अंश मात्र है, और वो सारे अंश अंशी रूप ब्रह्मानंद में निहित होने के कारण प्रशंसा में उसे कहा जा रहा है स कृष्ण कर्म कृत। एक तत्व दृष्टि ये हुई कि कर्मणि अकर्म यह पश्य, तो ये ब्रह्म ज्ञानी की ही दृष्टि ऐसी होती है जिसे तत्वमसी वाक्यार्थ का ठीक ठीक करामलकवत साक्षात्कार हुआ, उसकी दृष्टि है कि कार्यक्रम संघात के सक्रिय काल में भी मैं अक्रिय निर्विकार चेतन आत्मा हूँ, आत्मा में कर्म है नहीं, कर्माभाव है उस समय भी, और अकर्मणि च कर्म यह पश्येत। तो मूढ़ दृष्टि से मूढ़ व्यक्ति क्या करता है, आत्मा को अकर्म कब मानता है, क्रिया रहित कब मानता है, तो मूढ़ दृष्टि व्यक्ति के दृष्टि में तो कार्यक्रम संघात ही आत्मा है, अहम अर्थ है। तो कार्यक्रम संघात जब सक्रिय है, व्यापार कर रहा है, तो उस समय आत्मा सक्रिय है, कर्म वाला है, और जब कार्यक्रम संघात निर्व्यापार है, तुष्णिम भाव अवस्था में है, उस समय जिसके दृष्टि में कार्यक्रम संघात में ही आत्मबुद्धि है, उसके दृष्टि में आत्मा उस समय अकर्म है, आत्मा में आरोपित अकर्म है, तुष्णिम भाव है। तो अकर्मणि शब्द से लेना आत्मा में अध्यारोपित मूढ़ दृष्टि का जो अकर्म है, तुष्णिम भाव है, लेकिन वह तुष्णिम भाव भी तत्व दृष्टि में वह कर्म ही है तत्वज्ञ की दृष्टि में। क्यों? कि वह भी अहंकार पूर्वक है, अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान पूर्वक है, अनात्मा कार्यक्रम संघात में से आत्माभिमान निकला नहीं है, इसलिए वह भी अहंकार मूलक होने के कारण वह अकर्म भी कर्म है, कर्तृ अधीन होने के कारण, कारक अधीन होने के कारण। ये भ्रांत व्यक्ति के दृष्टि में जो अकर्म है, तत्वज्ञ के दृष्टि में वो कर्म है, और इस प्रकार का जो अकर्म है, इस अकर्म में कर्म दर्शन तत्व दृष्टि है, और उसकी उत्तरार्ध में प्रशंसा वैसी ही है। का मतलब जिसका कार्यक्रम संघात में अहम अभिमान है वह कभी अक्रिय नहीं हो सकता, कार्यक्रम संघात की तुष्णिम अवस्था में भी वह सक्रिय ही है, और कार्यक्रम संघात की सक्रिय अवस्था में भी अक्रिय ही है तत्वज्ञ, जिसका संसर्ग अध्यास बाधित हो गया है। सभी प्रकार का अध्यास बाधित हो गया अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार से। वह कभी तीनों कालों में अक्रिय है और मूढ़ व्यक्ति जिसका अध्यास निवृत्त नहीं हुआ, बाधित नहीं हुआ, वह कार्यक्रम संघात के तुष्णिम भाव अवस्था में भी सक्रिय ही है, कर्ता ही है, उसमें कर्म ही है, कभी अक्रिय नहीं हो सकता हो। ये तत्व दृष्टि है, ये कर्मा कर्म का यथार्थ स्वरूप है। वो कार्यक्रम संघात की तुष्णिम भाव अवस्था भी कर्म ही है, ये लौकिक प्रमाण से समझ में नहीं आ सकता। और कार्यक्रम संघात की सक्रिय अवस्था में भी आत्मा अक्रिय ही है, ये भी कोई लौकिक प्रमाण नहीं बता सकता। ये केवल तत्वावेदक प्रमाण जो वेदांत हैं, उपनिषद हैं और उपनिषद मूलक गीता हैं, ब्रह्मसूत्र हैं, अन्य वेदांत स्मृतियां हैं, वे उन्हीं से ये निश्चित होता है कर्मा कर्म विकर्म का स्वरूप। और इसको जानने से ही अशुभ शब्दित जो मोक्ष है, क्या अशुभ शब्दित जो संसार है उसे मोक्ष होता है। ये ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात, ये बताया गया। इसलिए जो ये सब भाष्यकार भगवान ने एक प्रकार से पहले शब्दार्थ बता दिया और फिर इस श्लोक का तात्पर्य निर्धारण करने के लिए आक्षेप और समाधान रूप जो व्याख्यान का पंचम अंश है, पंचम कृत्य है, उसे संपन्न कर रहे हैं। ननु अकर्म एव परमार्थतः सत कर्मवत अवभासते इत्यादि से वो समाधान भाष्य शुरू हुआ और एक आक्षेप का समाधान हो गया। यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं ना कि अतो विपरीत गृहीते एव कर्मा कर्मणि लौकिकी यथा मृगतृष्णिकायाम उदकम सुप्तिकायाम वा रजतम। यहाँ तक की चर्चा हो गई है। तस्मात् कर्मा कर्मणि विपर्येण गृहीते प्राणी भी तद विपर्य ग्रहण निवृत्त्यर्थम भगवतो वचनम कर्मणि अकर्म यह इत्यादि। यहाँ तक हुई है चर्चा। तो जो पहले एक आक्षेप हुआ था पूर्व पक्षी के द्वारा कि ननु किम इदम विरुद्धम उच्यते कर्मणि अकर्म यह पश्यति इत्यादि, अकर्म में कर्म दर्शन और कर्म में अकर्म दर्शन रूपी विरुद्ध अर्थ का उपदेश भगवान अर्जुन को क्यों कर रहा है, ये जो आक्षेप था उसका समाधान यहाँ तक कर दिया गया कि ये विरुद्ध दर्शन नहीं है अपितु यथार्थ दर्शन है। जो वास्तविक आत्मनात्म विवेक से रहित हैं, अविवेक जिनके बुद्धि में हैं, वे ही कार्यक्रम संघात के सक्रिय अवस्था में आत्मा में कर्म दर्शन कर रहे हैं, ये भ्रांति है, अतत्व दर्शन है। उस अतत्व दर्शन के उसमें अतत्व दर्शन क्यों है और ये यथार्थ बोध ही क्यों, उपदेशी क्यों माना जा रहा है, तो इसके लिए कहीं एक हेतु भाष्यकार भगवान ने बताए। एक तो पहले ये कहा कि ये मूढ़ दृष्टि के कारण आरोपित हैं और वास्तविकता परमार्थ दृष्टि से विवेक की दृष्टि में आत्मा अक्रिय ही है। दूसरा उत्तरार्ध में जो बुद्धिमत्व युक्तत्व और सर्व कर्म कृतत्व रूप प्रशंसा है उसकी उपपत्ति भी तभी हो पाती है जब ये माना जाए कि कर्मणि अकर्म यह पश्यद इत्यादि से जो उपदेश किया गया है वह यथार्थ उपदेश है। और तीसरा कि बोधव्य शब्द से पूर्व श्लोक में वास्तविक दर्शन को कहा गया है, कर्माकर्म विकर्म के का वास्तविक स्वरूप ज्ञातव्य है, का मतलब उसका सम्यक ज्ञान प्राप्त करने योग्य है और उसको बताने की प्रतिज्ञा तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि से भगवान कर चुके हैं और उस अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उपदेश कर रहे हैं कर्मण्य कर्म यह पश्चेत। तो मानना पड़ेगा कि बोधव्य शब्द से जो यथाभूत दर्शन बताने की प्रतिज्ञा हुई है उसी को बताया है यज ज्ञात्वा मोक्षे से सुभात, और किसी को भी विपरीत ज्ञान से अशुभ से मोक्षण रूप फल प्राप्त नहीं हो सकता, विपरीत दर्शन का यह मोक्ष रूपी परम पुरुषार्थ फल नहीं हो सकता। इसलिए भी मानना चाहिए कि अकर्मणि कर्म यह पश्चेत और कर्मणि अकर्म यह पश्चेत से बताया गया जो उपदेश है वह यथाभूत अर्थ का उपदेश है, वो तत्व दर्शन है। इसलिए तो फिर ये मानना चाहिए कि जो जिस कर्म है जिसे अकर्म देखने वाला बुद्धिमान माना जा रहा है और अकर्म जिस अकर्म को कर्म देखने वाले को बुद्धिमान कहा जा रहा है वह कर्म और अकर्म विपरीत है, अध्यारोपित है आत्मा में, जैसे इदम अर्थ में अध्यारोपित सर्प है उसे रस्सी देखने वाला विवेकी है, ऐसे आत्मा में अध्यारोपित कर्म को अकर्म और आत्मा में अध्यारोपित अकर्म को कर्म दर्शन देखने वाला भगवान कह रहे हैं कि बुद्धिमान है, युक्त है, कृष्ण कर्मकृत है। इस अभिप्राय से ये सब कहा, तस्मात् कर्मणि कर्मा कर्मणि विपर्येण गृहीते प्राणी भी। तो आत्मा में जो कर्म और अकर्म है वह आत्मा में न होता हुआ भी आत्मा में गृहित किया जा रहा है, कार्यक्रम संघात की तुष्णिम अवस्था में मैं अकर्म हूँ, अकर्मा हूँ, कार्यक्रम संघात की सक्रिय अवस्था में मैं करता हूँ, इस रूप इस निश्चय के साथ कर्म और अकर्म जो हैं विपरीत गृहित हैं। किसके दृष्टि में? तो प्राणी भी का मतलब अविवेकी के द्वारा, प्राणियों के द्वारा। और ये जो प्राणियों का विपरीत ग्रहण है, भ्रांति है, इसकी निवृत्ति के लिए भगवान कह रहे हैं कि कर्मणि अकर्म यह पश्चेत। जैसे भ्रांत पुरुष के भ्रांति से गृहित सर्प को कोई रस्सी देखता है तो माना जाता है वो विवेकी है, ऐसे भगवान प्राणियों के भ्रांति के निवृत्ति के लिए कह रहे हैं कि तद विपर्य ग्रहण निवृत्त्यर्थम भगवतो वचनम कर्मणि अकर्म यह पश्येत। ये हुआ। आगे हैं, न च अत्र कर्माधिकरणम अकर्म अस्ति, कुंडे बद्राणि इव नापि अकर्माधिकरणम कर्म अस्ति कर्माभावत्वात् अकर्मण। तो कर्मणि और अकर्मणि में जो सप्तमी विभक्ति है वह विषय अर्थ में है, आधार अर्थ में नहीं है, आधार अधेय भाव अर्थ में नहीं, विषय सप्तमी है। इसलिए यहाँ कर्म और अकर्म का आधार अधेय भाव नहीं बताया जा रहा है, इस अभिप्राय से ये लिखते हैं कि न च अत्र कर्माधिकरणम अकर्म अस्ति। कर्मणि अकर्म यह पश्येत, यहाँ कर्मणि में सप्तमी आधार अर्थ में मान करके कर्म को आधार और अकर्म को आधे, कर्म और अकर्म का यानी कर्माभाव का आधार आधे भाव विवक्षित नहीं है। और कैसे, तो जैसे ये व्यतिरेकी दृष्टांत है, कुंडे बदराणी व, तो कुंड में और बदर में, बदर कहते हैं बेर को, तो कहीं बेर के पेड़ के नीचे पड़े हुए जो बेर हैं उठा करके किसी कुंड में रख दिए हैं, कुंडे में टोकरी में समझ लो, तो वो जैसा टोकरी तो आधार है कुंड, और बदरी फल है आधे, तो जैसे उनमें आधार आधे भाव है, ऐसा आधार आधे भाव कर्म और अकर्म में नहीं है। ये समझाने के लिए उदाहरण है कि कुंडे बदराणी ईव, ईव का अर्थ है यथा, कुंडे बदराणी इस वाक्य में कुंड और बदरी फल का आधार आधे भाव होता है, आधार अर्थ में वो सप्तमी है। ऐसी कर्मणि अकर्म यह पश्चेत, यहाँ पर आधार अर्थ में सप्तमी नहीं है, इसलिए कर्म और अकर्म का आधार आधे भाव नहीं है। वैसे ही द्वितीय पाद में अकर्मणि कर्म यह पश्चेत में अकर्मणि में सप्तमी आधार अर्थ में नहीं है, ये कहा जा रहा है कि नापि अकर्माधिकरणम कर्म अस्ति, न कान्वय अस्ति के साथ करिए, नापि अस्ति, अकर्म आधार नहीं है और कर्म आधे नहीं है द्वितीय पाद में, यानी इनका आधार आधे भाव नहीं है, अपितु विषय सप्तमी है। ऐसा क्यों कहते, कर्मा भावत्वात् अकर्मणः, कर्म और अकर्म में जैसे अंधकार और प्रकाश का विरोध होता है, ऐसे कर्म और अकर्म का भी आपस में ये कर्म का अभाव है अकर्म, तो अपने ही अभाव का अधिकरण स्वयं नहीं बन सकता प्रतियोगी, तो कर्मा भावत्वात् अकर्मणः। इसलिए क्या मानना चाहिए, तो कहते हैं अतो विपरीत गृहीते एव कर्मा कर्मणि लौकिकी, तो अतः यानी आधाराधे भाव न बनने से विषय सप्तमी मान करके कर्मणि में ये समझना चाहिए कि जैसे सूर्य के किरणों में जल देखा जाता है, तो वहाँ आधार आधे भाव नहीं है, आधार आधे भाव होता है समान सत्ता के पदार्थों में, ये संबंध होगा। कुंड भी व्यावहारिक सत्ता वाला है, बद्री फल भी व्यावहारिक सत्ता वाले हैं, तो आधार आधे भाव है। माइक भी व्यावहारिक सत्ता वाला है, ये डेक्स भी व्यावहारिक सत्ता वाला है, इनमें आधार आधे भाव है, लेकिन विषम सत्ता वाले पदार्थ हैं तो उनमें विषय विषय भाव होगा, तो विषय सप्तमी है। तो जैसे सूर्य किरण व्यावहारिक सत्ता वाला है, प्रातिभाषिक सत्ता वाला जल है, तो सूर्य किरण रूपी विषय में भ्रांति से वो मृगतृष्णिका यानी जल का ग्रहण होता है, वो जैसे सूर्य किरणों में जल का ग्रहण हो रहा है, ऐसे ही कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म दर्शन समझना, ये कर्माकर्म दोनों अध्यारोपित हैं, ये कह रहे हैं कि अतो विपरीत गृहिते एव कर्माकर्मणि लौकिकै यथा मृगतृष्णिकायाम उदकम सुक्तिकायाम वा रजतम। आत्मा में मैं करता हूँ इस अवस्था में जो गृहित कर्म है तो उसमें आत्मा पारमार्थिक सत्ता वाला है और व्यावहारिक सत्ता वाला कर्म है तो माना जाएगा कि ये आत्मा में कर्म मृग तृष्णिका में अध्यारोपित जल के तरह है और कार्यक्रम संघात की तुष्णिम भाव अवस्था में आत्मा में अध्यारोपित जो अकर्म है वह भी सुक्ति का में अध्यारोपित रजत के तरह कल्पित है, विपरीत है। जैसे रजत में सुक्ति का में रजत का विपरीत ग्रहण है, भ्रांति है, भ्रांति से अध्यारोपित, विपरीत गृहिते का अर्थ है अध्यारोपिते कल्पिते। तो मृग तृष्णिका में जैसे जल, क्या नाम, मृग तृष्णिका शब्दित जल सूर्य किरणों में जैसे अध्यारोपित है, सुक्तिका में अध्यारोपित जैसा सर्प है, ऐसे आत्मा में कार्यक्रम संघात कर्म अध्यारोपित है और कार्यक्रम संघात की तुष्णिम भाव अवस्था में अकर्म अध्यारोपित है, लौकिक विपरीत गृहिते का अर्थ निकलेगा। अतो विपरीत गृहिते एव कर्मा कर्मणि लौकिक, जो आत्मा में कार्यक्रम संघात की सक्रिय अवस्था में मैं करता हूँ इस ज्ञान में आत्मा रूपी अधिकरण में कर्म दर्शन हो रहा है वो विपरीत ग्रहण है, अध्यारोपित है और तुष्णिम अवस्था में मैं अकर्ता हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं शांत हूँ, अक्रिय हूँ, यहाँ पर भी वो अकर्म जो है अध्यारोपित है आत्मा में, ऐसा मानना पड़ेगा। और इस अध्यारोप का निराकरण करने के लिए कहा जा रहा है कर्मणि अकर्म यह पश्येत और अकर्मणि च कर्म यह। जैसे रजत को सुक्ति का जो देखता है वो विवेकी है, मृग तृष्णिका को सूर्य किरण देख रहा है जो वह विवेकी है, ऐसा कहा जाता है, वो तत्वदर्शन है। ऐसे ही यहाँ पर भी कहा जा रहा है, इसलिए विपरीत उपदेश नहीं है, यथार्थ उपदेश ही है, ये बात हुई। अब प्रकारांतर से फिर आक्षेप करते हैं पूर्व पक्षी, ननु कर्म कर्म एव सर्वेषां न क्वचित व्यभिचरति। तो भगवान ने कर्म को कल्पित बताया ना, पूर्व पक्ष कहते कर्म सत्य ही है, किसी को भी क्यों सत्य है, कहते अव्यभिचारी होने से, एक प्रकार से एक तर्क कर रहा है, तर्क कहते अनुमान को, युक्ति को, लेकिन ये युक्त्याभास है, तर्काभास है, सत्तर्क नहीं है, शास्त्र श्रुति मूलक तर्क नहीं है, श्रुति तो आत्मा को कह रही है निष्क्रियम और श्रुति के द्वारा जिसे निष्क्रिय कहा जा रहा है उसमें सक्रियत्व सिद्ध करने वाला जो तर्क है उसे श्रुति विरुद्ध तर्क कहा जाएगा और वो जो निर्मूल तर्क है अतीन्द्रिय वस्तु के विषय में जो तर्क होता है उसे अप्रतिष्ठित कहा जाता है, वो केवल तर्क का विषय नहीं बनती है अतीन्द्रिय वस्तु, वो तो निर्दोष श्रुति प्रमाण से निर्धारित होगी और श्रुति प्रमाण ने जो स्वरूप बताया है अतीन्द्रिय वस्तु का उस स्वरूप का समर्थन करने वाली कोई युक्ति है तो उसे तो श्रुति मूलक होने के कारण प्रतिष्ठित माना जाएगा, नहीं तो अप्रतिष्ठित तर्क होगा। तर्कस्य अप्रतिष्ठानात् सूत्र ब्रह्म सूत्र ही है। ते निर्मूलात युक्ति है पूर्व पक्ष की, एक ऐसा अनुमान करिए कर्म को पक्ष बना करके कि कर्म आत्मा में जो कर्म प्रतीत हो रहा है सक्रिय अवस्था में, आत्मा के मैं करता हूँ ऐसा इस अवस्था में वो सत्य है, कर्म सत्यम अव्यभिचारित्वात् आत्मनि प्रतीयमानं कर्म सत्यम अव्यभिचारित्वात् ब्रह्मवत्। तो ब्रह्म जैसे सर्वत्र सत्य हैं वेदांति के यहाँ उभय सम्मत दृष्टांत होता है ना, ब्रह्म क्यों सत्य हैं अव्यभिचारी होने से। अव्यभिचारी में अव्यभिचारी का अर्थ वो अभाव न होने से, विद्यमान होने से। तो ब्रह्म का सर्वत्र भाव ही भाव है, कहीं अभाव नहीं है। व्यभिचारित्वात् का तो अर्थ होता है अभाव होने से, अव्यभिचारित्वात् का तो अर्थ होता है भाव होने से। तो सर्वत्र ब्रह्म का भाव ही होने से ब्रह्म जैसे सत्य है, सत्य होने से अब क्या हाँ सत्य है अव्यभिचारी होने से, ऐसे ही सबको जो है जब कार्यक्रम संघात सक्रिय हो तो उस अवस्था में आत्मा में कर्म ही की प्रतीति होती है, सब व्यापार ही आत्मा प्रतीत होता है। जैसे मूढ़ व्यक्ति मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, मैं जप कर रहा हूँ इत्यादि मानता है, ऐसा कार्य पंडित लोग भी मानते हैं। तो सब को कार्यक्रम संघात के सक्रिय अवस्था में कार्यक्रम संघात होने वाला व्यापार अपना ही प्रतीत हो रहा, आत्मा में ही हो रहा, ये भ्रांत व्यक्ति की युक्ति है। तो कर्म सत्यम, उसमें सत्यत्व क्यों अव्यभिचारित्वात्, किसी को भी उस समय अक्रियता की प्रतीति नहीं होती है आत्मा के, मैं करता हूँ यही प्रतीति हो रही है, क्रियावत्ता की प्रतीति हो रही है, इसलिए वो सत्य है। इस अभिप्राय से कहा कि कर्म कर्म एव सर्वेषाम, यानि सबको कर्म कर्मत्वेन रूपे नहीं गृहित होता है, कोई उसे अकर्म नहीं देखता, कर्माभाव नहीं देखता। जब कार्यक्रम संघात सक्रिय है तो उस समय पंडित अपंडित सभी के सभी मैं कर रहा हूँ, जो कार्यक्रम संघात की द्वारा व्यापार हो रहा है उसे ये मैं कर रहा हूँ ऐसा ही मानता है, मानते हैं सब। न क्वचित व्यभिचरति, कहीं पर भी इस प्रतीति का व्यभिचार नहीं है। और कर्म कर्म एव इसको उपलक्षण समझना अकर्म अकर्म एव का भी, तो जैसे कर्म कर्म ही है सबके लिए, और कोई कार्यक्रम संघात जो है सब व्यापारों को छोड़कर के तुष्णिम भाव अवस्था में है, तो उस समय सबको मैं शांत बैठा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, यही प्रतीति होती है। इसलिए अकर्म भी सबको कर्माभाव के रूप में ही प्रतीत होता है, कर्माभाव कर्माभाव ही है और कर्म कर्म ही है अव्यभिचारी होने से। तो भगवान कैसे कह रहे कि कर्मणि अकर्म यह पश्यत, यानी अध्यारोपित कैसे बताया, अध्यारोपित तो नहीं है, कल्पित तो नहीं है, वो सत्य है। पूर्व में ये निर्णय देते हुए कहा ना कि अतः विपरीत गृहीते एव कर्माकर्मणि, इससे उपसंहार करते हुए पूर्व आक्षेप का निराकरण भाष्य का उपसंहार करते हुए यह कहा गया था कि आत्मा में कर्म और अकर्म अध्यारोपित है, कल्पित है। पूर्व पक्षी आक्षेप करने वाले कर्म और अकर्म अध्यारोपित नहीं अपितु सत्य है, जिनके दृष्टि में आत्मा कर्ता ही है। किनके दृष्टि में? वैशेषिक, नैयायिक, मीमांसक, इनके दृष्टि में आत्मा कर्ता ही है, अकर्ता नहीं है। तो योगी, सांख्य और वेदांति की दृष्टि में आत्मा अकर्ता। आस्तिक तीन दर्शनकारों में से, छह दर्शनकारों में से तीन दर्शनकार आत्मा को अक्रिय मानते हैं और तीन मानते हैं कर्ता, वैशेषिक, नैयायिक, मीमांसक, कर्ता मानेंगे। सांख्य योगी और वेदांति अकर्ता मानेंगे। लेकिन सांख्य और योगी मानेंगे भोक्ता, अकर्ता तो है लेकिन भोक्ता है, कर्ती प्रकृति है और प्रकृति ने किए हुए कर्मों का फल भोक्ता है बैठ करके आत्मा, और इसलिए वो भोक्ता है। इन दोनों के मत में, वेदांति के मत में भोक्ता नहीं है, आत्मा अकर्ता भी है अभोक्ता भी है। इसलिए अकर्ता है इतने में सांख्य और योगी की वेदांति के साथ एकमति होने पर भी अभोक्ता के विषय में वे अलग मत रखते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा भोक्ता है, असंग है आत्मा, इसके विषय में तो दोनों का एक मत है, सांख्य योगी और वेदांति एक मत है। लेकिन आत्मा एक है इसके विषय में वेदांतियों का समर्थन आत्मा के एकत्व के विषय में सांख्य और योगी नहीं करते, उनके दृष्टि में तो आत्मा अनेक है और वेदांतियों का आत्मा एक है, इसलिए कहीं समानता, जैसे अकर्तृत्व, असंगत्व, इस विषय में तो चेतनत्व, इन इस विषय में सांख्य योगी की समानता है वेदांतियों के साथ। हाँ, व्यापकता में भी समानता है, लेकिन व्यापकता देशतः व्यापक होने पर भी वस्तुतः परिच्छिन्न नहीं होगा, इसलिए वस्तुतः परिच्छिन्न तो अनेक मानेंगे यदि और प्रकृति को भी सत्य मानेंगे तो वस्तुकृत भेद आएगा, परिच्छिन्नता आएगी। देशकृत और कालकृत अपरिच्छिन्नता होने पर भी वस्तुकृत परिच्छिन्नता सांख्य और योगी के मत में आत्मा में बनी रहेगी। वस्तुकृत परिच्छिन्नता होती है दो पदार्थ आपस में समान सत्ता वाले हो यदि, तो एक दूसरे से भिन्न होंगे, परिच्छिन्नता का अर्थ है भेद। तो आत्मा उनके यहाँ अनेक है, समान सत्ता वाले हैं, तो दो अनेक आत्मा एक दूसरे से भिन्न है तो ये परिच्छिन्न हो गए। लेकिन व्यापक है तो देशकृत परिच्छिन्नता नहीं रहेगी, नित्य है तो कालकृत परिच्छिन्नता नहीं रहेगी, लेकिन वस्तुकृत परिच्छिन्नता रहेगी सांख्य और योगी के मत में। और वेदांतियों के यहाँ व्यापक होने से देशकृत भी अपरिच्छिन्नता है, नित्य होने से कालकृत भी अपरिच्छिन्नता है, और दूसरी कोई आत्मा के समान सत्ता वाली वस्तु न होने के कारण परमार्थतः दूसरी वस्तु न होने से वस्तुकृत अपरिच्छिन्नता भी है। इसलिए तीनों प्रकार का अपरिच्छेद वेदांति के यहाँ है आत्मा में। सांख्यों के यहाँ दो प्रकार की अपरिच्छिन्नता होने पर भी तीसरे प्रकार की अपरिच्छिन्नता सिद्ध नहीं होती, ये कुछ भिन्नता भी है। तो आत्मा अकर्ता है इतने मत में सांख्य योगी वेदांति के साथ मिल करके चलता है। लेकिन जिन लोगों के यहाँ आत्मा कर्ता ही है, वैशेषिक, नैयायिक और मीमांसकों के यहाँ, उनकी ये शंका है कि सबको कार्यक्रम संघात के सक्रिय अवस्था में आत्मा में कर्म प्रतीत होता है, वो कर्म कर्म ही है, आत्मा की सक्रियता उस समय प्रतीत हो रही है, और जब तुष्णिम भाव अवस्था में रहता उस समय वो अकर्ता ही है। इसलिए आप कैसे कहते हैं कर्मणि अकर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह, ये सम्यक दर्शन है करके, और कर्म और अकर्म आत्मा में अध्यारोपित है, उसका निराकरण करने के लिए यथार्थ उपदेश है, ये ठीक नहीं। ये निर्मूल तर्क युक्ति वैशेषिक नैयायिक और सांख्यों की मानना, हाँ मीमांसकों की, ये इन तीनों ने ये तर्क किया, आक्षेप किया कि ननु कर्म कर्म एव सर्वेषां न क्वचित व्यभिचरति। इन वैशेषिक सांख्य और मीमांसकों के आक्षेप का समाधान तदन इत्यादि से भाष्कर भगवान कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि सांख्य वैशेषिक नैयायिक और मीमांसकों की ये भ्रांति है कि सबको आत्मा सक्रिय ही भासता है करके, और कार्यक्रम संघात की तुष्णिम भाव अवस्था में अक्रिय ही भासता है करके। कहते हैं ये भ्रांत पुरुषों को ऐसा भले ही भास है, लेकिन विवेकी पुरुष को कार्यक्रम संघात के सक्रिय अवस्था में भी अक्रिय आत्मा भासता है, और कार्यक्रम संघात की तुष्णिम अवस्था में भी सक्रिय भास सकता है। इसके लिए उदाहरण भी बताएंगे, जैसे अक्रिय होता हुआ भी सक्रिय भासते हैं नदी के किनारे में जो पेड़ है, नौका में बैठ करके कोई जा रहा है तो नौका जिस दिशा में जा रही है उससे विपरीत दिशा में ऐसा प्रतीत होता है कि नदी के किनारे के पेड़ उतने ही गति से चल रहे हैं, जा रहे हैं, गमन हो रहा है उनमें, नौका जिस दिशा में जा रही है उससे विपरीत दिशा में उतनी ही गति से नौका की गति से चलते हुए पेड़ दिखते हैं, प्रतीत होता है। ये भ्रांति है अक्रिय में कर्मत्व की, अकर्मणि कर्म यह पश्यत। तो उस समय नौकास्थ व्यक्ति को चलनारूप क्रिया पेड़ में दिखने पर भी वो विवेकी उनको नहीं कहा जाता, वो क्रिया का अध्यारोप है, अक्रिय वृक्षों में क्रिया का अध्यारोप। तो उस अवस्था में भी जो वृक्षों को अक्रिय देख रहा है, अचल देख रहा है, वो तत्वज्ञ है जैसा माना जाता है। ये सब उदाहरण बता करके वैशेषिक नैयायिक और मीमांसकों के आक्षेप का समाधान किया जा रहा है तद न इत्यादि से, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।